بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كما نتريتات موزو رجب مواكا والفموجة من 42 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tunaendelea kuzungumzia arkanul islam, nguzo za Uislamu. Imam al-Mujaddid akaanza kukutaja adilla katika Qur'an na Sunna juu ya kila nguzo katika nguzo za Uislamu. Akaanza na nguzo ya kwanza, ni nguzo ya shahada. Sehemu ya kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah. Tukasoma katika kikao chetu cha mwisho maelezo ya aya ya 64 ya suratu Ali Imran aliyoitaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. Qul ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تقسم ما يلزو أو تفسير هي آية كما يلزى الشيخ الفوزان حفظه الله. تكفكية كما يلزو قول الشيخ الفوزان قال والخلاصة أكتاج خلاصة ويلي يوت يلي يليزا أن لا إله إلا الله لها ركنان وكفوبي سمري لا إله إلا الله إن انغوزو بيد هما النفي والإثبات. انغوزوزو بيد يقوانزا نكو كانوشا نابيدي نكو ثبتيشا. Kwa ukisema la ilaha, hapa umekanusha miungu yote. Bali ukisema la ilaha, maana yake pia Allah subhanahu wa ta'ala ukisimamia hapa umemkanusha. Lakini tusema illa Allah, kuwa tuthibitisha anastahiki ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa la ilaha ni nafi, kukanusha. Illa Allah kuthibitisha kuwa ibada anayestahiki ni mmoja peke yake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha qila laka ma hiya arkanu la ilaha illa Allah fataqulu an-nafyu wal ithbat. Kwa hiyo ukiulizwa ni zipi nguzo za la ilaha illa Allah, usema nguzo za la ilaha illa Allah ni mbili, kukanusha na kuthibitisha. Hili ni jambo muhimu sana lifahamike kwa kila Muislamu. An-nafyu wal ithbat. Wakanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ana mshirika naye. Qala wa shurutuha sab'atun. Na masharti ya la ilaha illa Allah ni saba. لا تنفع إلا بهذه الشروط. تمكلاك لا إله إلا الله هل كفاي جوتي إسبقوا وككمديشا مشارتها يا سبا. بمعنى موجة كتكها يا مشارتي لكي كسكانا بس كتمككواك شهادة حق سيدي بلي الله سبحانه وتعالى. نظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول كشاك تاجا الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. حافظ الحكم رحمة الله عليه بيك تاجا علم أتي بيك مسكوك سيانيا حافظ الحكم رحمه الله كتك هو بيتي أمتاجا لمشارتي وطالب علم وجسيد شيا أي فاذي وبيتي إيوه لمشارت يوتي ما يفاذي. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. مشارت سابق شرط لكوانزاني العلم. قال فالعلم ضده الجهل. علم كنيمة شاكن وجينغا متكتوجيوا. فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها يلي أن يتمك لا إله إلا الله قول ميواك لكن هجي معناك هذا لا تنفعه لا إله إلا الله هو يهي تنفع تشوت لا إله إلا الله نيني خطار سانا قومت وتمك كلمة ambao kwa sababu yake ndio amekuwa muislamu kisha haielewi maana yake nini. Haielewi maana yake nini. Ukimwambia nini maana la ilaha illa Allah hajui. Utapata majawabu mbalimbali. Wengine wakwambia hivi, wengine wakwambia vile. Na usishangae wengi wakafeli kusema hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika watu jawabu hili wafeli. Wala si mubalagha tukisema hivi. Na wewe jaribu. Leo inshallah utakapokuwa utembea ukakutana na wenzako ambao hawana habari na kuhudhuria madarasa, waulize. Waulize. Hebu niambie maana la ilaha illa Allah. Huyu akhi yuko macho. Kwa macho na yule kule abajurishu alala andika tuendelea. Kwa ilmu ni sharti la lazima, na haya masharti pengine mtu waweza kusema haya masharti miatua wapi? Haya masharti wameatua na wavioni katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa hapa ni ikhtisara, Sheikh Al-Fauzan ameyataja tu yale masharti, lakini kuna vitabu haswa au rasail ambazo zimesherehesha kila sharti katika masharti na kutaja na kuorodhesha dalili zake. Kama hii kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala sema fa'lam annahu la ilaha illa Allah. فاعلم أنه لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. هو شرط هو فن وجوا. وجوا ما ناكنني. وإذا كتمك كيتو أم بتشو هجوا ما ناكنني كيشك كانوا فايش. مبكا هجوا ما ناكنني. نها بعدي كوا كنا كسورو كوبا أم بو إيكو كبعضي أندوزيتو. Kwa mtu hajishughulishi na yale mambo ya msingi katika maisha yake ambayo lazima ayajue. Yapo mambo ambayo pengine kwako sio wajibu kuyafahamu. Kwa mfano, sio lazima kila Muislamu afike daraja ya kuwa mufti. Si lazima. Lakini ni lazima kwa kila Muislamu kuifahamu tauhid, sababu ndio sababu yake akawa Muislamu. Na ni lazima kwa kila Muislamu kuisoma swala yake ajue namna ya kuswali, sababu ni jambo ambalo lamkhusu kila siku yalifanya. Na ikiwa ni katika wale ambao imewajibika kwa wao saumu, itakuwa ni wajibu kwa yeye kuisoma saumu. ikiwa sasa hivi imewajibika kwake yeye kutoa zaka, ni wajibu kwake yeye kwenda kujifunza ahkamu za kufungamana na zaka wa hakadha. Ama ikiwa kwa mfano hana uwezo hata wa kutoa zaka, huyu haijawajibika kwake yeye kuisoma zaka, sababu bado ile ibada haijamhusu, lakini akijifunza ni bora wa hakadha. قال واليقين فلا يكون معه شك ناوينا يقين نهي كلمه موقنا به قلبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوينا يقين ndani ya moyo wake hakuna shaka ndani yake. لان بعض الناس قد يعلم معناها وengine waweza kuwa wajua maana yake, ولكن عنده شك في ذلك lakini ana shaka katika hilo. فليس علمه بصحيح هو علم yake haiko sahih, si sawa. La budda an yakuna indahu yaqin bi la ilaha illa Allah wa annaha haqq, ni lazima awe na yaqin na la ilaha illa Allah na kuwa ni haki, haina shaka ndani yake. Na jambo la kuwa na shaka ni jambo la wanafiq. Ama waumini Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, hawakuwa shaka, wameamini kisha akawa hawana shaka. Qala wal ikhlasu dhidduhu shirk, ikhlas kinyume chake ni ushirikina. Baadhi ya nas yaqulu la ilaha illa Allah walakinahu la yatruku shirk, kuna baadhi ya watu watamka la ilaha illa Allah lakini hawiwachi shirk, kama ubadul qubur min ghulat as-sufiyya, wale wanaoabudu makaburi, wanaoabudu maiti. Uweza kumuona mtu ameketi ubavuni mwa maiti atamka la ilaha illa Allah, aweza kuwa na tasbih ile yonyosha mguu aswaika kwenye gumba pale kisha kaiburuta hivi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah, kisha kimaliza mwelekeo yule maiti amuomba, hata ukaitamka mara elfu mara milioni haikufai chochote, ikiwa bado fanya nini, wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haikusaidii kwa wewe utamka la ilaha illallah huku huachi ushirikina. Na wengine mtu utamka la ilaha illallah mambo yake enda kwa waganga, enda kwa wachawi, enda kuangaliliwa mimbani, hajui kile kitendo alichokifanya pale cha kwenda kwa wale watu kuwapelekea shida zao wakamfanya shirki na nini, kile kitendo tayari kishaharibu uislamu wake kabisa, si muislamu tena, wala iyadhu billah, akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine swala inayofuata enda msikiti, pengine amwage huyo mganga, basi nakuaga nenda kuswali mimi, si balaa hizi. Na mtu atamka la ilaha illallah na huko amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, haimfai chochote la ilaha illallah mtu kama huyo. Kesho akhira atakuta kwa ile la ilaha illallah alikuwa akitamka haijamsaidia chochote, wal iyadhu billah, kwa sababu amefanya kitanguo katika vitanguo vya la ilaha illallah. Qala mithlu ma huwa alwaqi'u al'an 'inda 'ibad alqubur, Sheikh al-Fawzan anasema kama ilivyo leo kwa waabudu wa makaburi, hao waabudu wa makaburi hii ndio hali yao, atamka la ilaha illa Allah amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Madad madad ya Hussein, madad madad ya fulan, tawasikia sema hivyo. Na kuna wengine wana haya, na wengine wanyoshwa vidole kwa walinganizi ya swala wasema hivyo maneno kama ya kishirikina. Madad madad amiddana bil aun, tusaidie ewe Hussein, kama katika ile klipu ile al-Jufres, madad madad ya Hussein, madad madad madad madad, hadha shirku akbar. Wa muomba siku Allah subhanahu wa ta'ala kisha ulete falsafa nyingi, hii ni shirki tena, alafu shirki yake ndani yake kuna kujipendekeza kwa nani? Kwa mashia, double hapo hapo atakujipendekeza kwa mashia, hapo hapo amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale awamu wasojui wa maskini wasikiliza maneno kama wale, wao pia madad madad ya Jailani si waimba. Sasa hivi Shaabani yaje kabla ya mashetani kufungwa, huwa mwanzo wa wafanya mambo yao. kwa mtasikia Shaabani dhikiri zitakuwa nyingi, hasa watu wa mitaani mitaani mtasikia hizo dhikiri. Dhikiri hazifanywi huku Nyalinyali, huku wapi, ah, hawana time hiyo tu huko. Time ya kelele kelele za kukua wanazo wapi. Hizi zafanywa huku majengo majengo, kwani penda pilau na biriani za usiku, huku ndo kufanywa dhikiri. Mtawaona. Kunani jamaa? Kunani ibada hiyo kawaamrisha nani ya kupiga kelele? Kelele. Kisha pale pale unasikia madadi ya jilani, madadi ya jilani. Waimba madadi ya jilani. Wengine hawaelewi hata kwa imba nini, fuata ile pilau tu. Ukuja pale majadi ya jilani. Majadi yatoka hapo nyanya. Kapandisha majadi, majadi ndo nini? Mababu. Mambo ya ajabu, subhanallah. Kumbe hajui lile neno litamka madadi ya jilani, maana yake nisaidie, ninusuru ewe jilani uko uliko. Naomba unipe msaada katika dhiki zangu nilizokuwa nazo. Ewe jilani. Amuita nani? Jilani. Mtu ambaye amezikwa qurun, mamia miaka uko nyuma, yeye amuita kule eti akuitikie wewe. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. كتندو منتكفانيا الله أمكيتا لشرك ممشركيشا الله سبحانه وتعالى. شنجيني جماني شعباني آجي شنجيني مسيبندسانا بلاو جمازانغو كنا واتو باسي تكولي كولا ندوكو وبيليكا كتك مامو كمان نهاية ديو اليوناني. Kwa jamaa hawana ukweli na nyinyi yao. Sisi tuwaambieni muabuduni Allah peke yake, muombeni Allah. Hawa waambia muombeni jilani, muombeni fulani na alani. Nyi basi hamna akili mkaona huyu ndio tuambia sawa, na huyu atuelekeza kwenye makosa. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. vipi utakwenda kwa kiumbe dhaifu, hawezi hata wakakusanyika wote kuumba mfano wa mdudu nzi, hawezi. Vipi umpelekea yule matatizo yake wakati una mwingi wa rehema? Akwambia wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Bali akafikia Allah kwa rehema zake kuweka uwajibu wa sisi kumwomba yeye. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhiri. Wataadhibiwa wale wasomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yafikia hali kama hii, wataka nini wewe zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashakuelekeza kumwomba yeye? Chochote unachokitaka hakuna kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki shay' aw ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yunqisu al-mikhyat idha udkhila al-bahr. Enyi wanadamu, lau kama wa mwanzo wenu mpaka wa mwisho wenu, majini kwa watu, wakasimama katika uwanja mmoja, wakaniomba, kila mmoja akaniomba anachokitaka, kila mtu na shida zake. Nikampa kila mmoja kila anachokihitaji, kila mmoja nikampa vile vile anavyotaka. Haipungui katika ufalme wangu chochote, bali katika hadith haipungui katika ufalme wangu isipokuwa kama sindano ukiingiza baharini ukitoa. Angalia yatoka na nini? Yatoka na kitu. Nenda kajaze boza, wacha sindano. Tukua lile lori lile la maji lile, nenda kajaze baharini kisha uende upunguza nini? Sasa ikiwa jigari kubwa lile ukilijaza maji hujapunguza chochote. Ah. Kisindano kikiingizwa baharini kitolewa kupunguza nini? Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ashakwambia hivi, alafu nende kwa nani? Kwa fulani na alani. Ati hapa nzi kwa fulani bagani, sijui tu nani yule baga, kitu nani Abu Mandu ya mjua baghali, baghali haya baghali naenda kuombwa makina road kule jamaa toka hapa tipo tipo paka makina road kuna kwenye shaa baghali amuombe au atoka tipo tipo aenda zake mamrui kwa stainless steel aenda kuomba au atoke hapa huyo we aenda zake wapi amu kuna kaburi fulani sijui la fulani aombe au atoke hapa aende paka Tarim kule kunani watu wa tauhid alhamdulillah hawana wasiwasi kabisa jambo lolote tawadha saraka mbili msujudie Allah subhanahu wa ta'ala akufanyia kila kitu unachokitaka kila kitu mkubatisha batisha nyima batisha katika dini yenu bwana mwanzo hakuna chochote in yattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni min alhaqq shay'a hakuna ilmu yoyote ulionao inaopeleka wao nenda kasome Qur'ani mwanzo mpaka mwisho tuonyeshe mahali Allah ametuelekeza kuomba maiti aya moja tu inaosema sasa mkipatikana shida kimbiliani kwa maiti fulani moja tu inaosema nenda kasome Qur'ani soma sunna ya Mtume sallam uone wapi Mtume sallam amemelekeza masahaba wanaishi na Mtume sallam maisha walioishi hakuna hata siku moja na Mtume sallam alikuwa yoweza kumwomba Allah akamuonyesha makaburi ya mitume wote pale alipo angewaambia sasa nendeni mkajenge lile ndio kaburi la Nuhu nendeni mkajenge lile ndio kaburi la Adam nendeni mkajenge kaburi la Ibrahim haya twendeni tukaombe hata siku moja hii dini ya nani hii dini ya nani wameitoa wapi dini ya ajabu ajabu dini ya kuomba maiti dini ya kuwaelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ikhlas إخلاص كتمه مسانا كتك كتمك لا إله إلا الله أسيما هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله هاو أبود ومكبوري ونوم بميت هاي وفا لا إله إلا الله نهاو نيكونا كوا غنغا وغنغا وفيا هاي وفا لا إله إلا الله وچون كان غليلي نيندا ndio watoka hivi hivi ukitembea hivi ndio watoka kwenye Uislamu na kuna wengine wajua wajua na akiambiwa tunaambiwa jisaidie na mimi nitakusaidia iwapi aya hebu tuonyesheni aya jamaa hao wafanye ushirikina wazi wazi kisha mtu atamkana mtaona nyi kofia kubwa kubwa kwa Ramadhani aje kisha alijitasbihi refu hivi zinga likiti kama na kichawi chawi alivaa shingoni mbona tembea tembea ulikuwa wapi mwaka mzima ulikwenda kwa waganga kule nini kisha mashaallah ikifika Ramadhani wale waganga wajua wakati off sababu majini wa hawezi tena sasa ibidi wapewe off na jamaa uje kwa hiyo warudi kisha watoka ikisha Ramadhani yakimbia makosa rudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakufanyia kila shida zako sahali wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا متكنين زيد يا منينو يا الله فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون تصوم قران جماني هي تويسوم تويسوم kwa kuizingatia kuna mambo makubwa ndani yake yatakupa thabat katika moyo wako ya hadi ya juu sana ولكن اكثر الناس لا يعلم قال والصدق ضده الكذب نو كويلي هو مكويلي ketika kutamka la ilaha illallah kinyume chake nini uongo لان المنافقين يقولون لا اله الا الله ونافق walikuwa kitamka la ilaha illallah lakinnahum kadhibuna fi qulubihim lakini walikuwa ni waongo katika nyoyo zao sasa wale wanaosema maadamu mtu anatamka la ilaha illallah bas wanafiki waumini maana yake pia anatamka la ilaha illallah hawakutamka tena watamki tu waapa mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mbele ya mtume yote mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah na taukidat taukid بعد توكيد نشهد تشهدليا أنك رسول الله كيش بلاك الله سبحانه وتعالى أنبيه والله يعلم إنك لرسول يتوشك والله يوجعين امتنوك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله يشهدليا وها ونافقني وأونغو حتى وكتمك لا إله إلا الله وأونغو سوى إسلام ها سوى تمك لا إله إلا الله سوى إسلام. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وهو وتمك لا يعتقدون معنا وتمك لكن هو يتكيد معناك لن ينزعه. قال والمحبة الشرط لنجين الشرط لمحبة أن تكون محبا لهذه الكلمة وليا لأهلها ويبين كلمة لا إله إلا الله ووبين وات ونوتمك لا إله إلا الله. أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه يلي أسيبين لك لما لا إله إلا الله نهوى بيندي ونوتمك لا إله إلا الله جنبلاك تفوتك سم اسلام. والانقياد ضد الإعراض والترك الانقياد نمتو كجي سلميش نكني نكيه شنيا هي كلمة kukubali maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu kinyume chake ni kupuuza na kuacha. Wa huwa al-inqiyadu lima tadullu alayhi min ibadati Allah wahdahu la sharika lah wa imtithalu awamirihi, ni mtu kujisalimisha kwa kila kinachoongozwa katika hii kalima, tunachoelekezwa katika hii kalima, katika kumwabudu Allah peke yake, kutomshirikisha na chochote, kutekeleza maamrisho yake. ما دمت اعترفت وشهدت أن لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه ما دام وتمك لا إله إلا الله يكون لزيم فانين يكون لزيم وتجسلمشك وأمر الله سبحانه وتعالى وتكليز أحكام زهي ديني وتكليز ما أمرش الله نوجيبوشنا ما كتازو. أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. أما كتمك لا إله إلا الله لكن أحكام زك الشريعة ونزو أمرشوة هاوزي تكيليزي ويهيتو كفا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كفايتو انتو تمك لا إله إلا الله هاسوالي هاتسوال موجه هاسوالي هاسوالي كبسا. Na kuna wengine ikifika Ramadhani mashallah afunga lakini haswali, afunga yeye mchana, afunga wenda mpaka ifike magharibi yuaje msikitini ili watu wamuone kwa yeye yuko amfunga. Kuna wengine pia hawafungi lakini magharibi yuaje tena yu, hao ndo wajifanya ankabwa nanda la yanqadri awamirillah. Ima tatizo haito kufala ila ila Allah ikiwa huta nyenyekea na kujisalimisha kwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo. Kwa mfano yule asiye swali kabisa, huyo atakuwa nani? Kafir, si muslim. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Ala wal-qabulu, al-qabulu al-munafi lirradd, kuikubali kinyume chake ni kuirudisha na kuikataa. بأن لا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه وسيرديش جوجوتك كحق لا إله إلا الله نجوجوتي أمباجو شين لا إله إلا الله أمي أمريش ونكويلكيز وسيرديش بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله وكبالي كل كنجو دليديش ون لا إله إلا الله تتقبله تقبلا صحيحا وكبالي na kukubali kwako kuwe ni kukubali sahihi, kubali kila kilichokuja katika la ilaha illa Allah. Hili ni sharti la saba. Qala wazida shartun thamin, na kuna wanaovyoona wengine wataja sharti la nane. Qala wazida thaminuha alkufranu bima ma'al ilahi min alashiyai qad uliha, alkufru bitaghut, kukanusha taghut, ay albara'atu min ashirki, kujiweka mbali na kujitenga na shirki na watu wa shirki. Fala yakunu muwahidan hatta yatabarra min ash-shirk, hawezi kuwa mtu wa tauhid mpaka ajitenge kabisa na kujiweka mbali na ushirikina. Ith qala wa ith qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun, mimi nimejitenga na vile mnavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi shurutu la ilaha illa Allah, thamaniyatu shurut, ani masharti ya la ilaha illa Allah, masharti mali. Mtu aweza kusema lakini nisipo yahifadhi ndio mimi la ilaha illa Allah itonifaa? Haimaanishi la muhimu ni kutekeleza haya masharti. Waweza kuwa mtu akiulizwa, hebu taja masharti ya la ilaha Allah, hajui. Pengine atataja sharti mbili zingine ziruka. Haimaanishi si Muislamu, la, siye kaeleweka hivyo. Lakini haya masharti lazima yawepo. Wewe wajua kama mahaba ni katika masharti ya la ilaha Allah, sema sijui, lakini mimi naipenda la ilaha Allah na wapenda Waislamu, mashaallah. Khalas liko hilo sharti. Elewa. Kwa mfano mtu ambiwa, wewe wajua katika masharti ya la ilaha Allah ni ikhlas, naam. Maana yake ni kusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala chochote na ushatamka leo, na msimshirikishe, siombi kaburi, siombi maiti, wala siendi kwa waganga, wala sifanyi shirki. Simshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hili sharti unalo. Kwa hivyo la muhimu ni kwa haya masharti yawepo kwa yule mtu. Sababu baadhi ya awamu itakuwa ni ngumu kwake kuhifadhi ubeti ile ile au kuzihifadhi hizi sharti hizi saba au nane, au ataziweka kwenye akili yake wakati wote azijue, lakini kutekeleza aweza kutekeleza kila sharti katika hili. Na kwanza ilmu, awe yafahamu maana la ilaha illa Allah. Kwa hiyo haya masharti ikiwa mtu atayahifadhi ni bora ayajue, ikiwa kuhifadhi lazima atekeleze masharti haya ili la ilaha illa Allah yake ikubariki. Kisha akaingia wa dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah, inshallah ta'ala hili tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja bi idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.